sadece sevmeyi bilenler için söylüyorum. Seviyorsanız Allah'ına kadar. Seviliyorsanız Allah'ına kadar. Sevip nankörlük görüyorsanız boş yere gitsin. O can sensin, sen benim göz bebeğim bir tanem.